ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے الا یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. وہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر مسکینی مسلط کر دی گئی. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی کو یہود کی قسمت بنا دی ہے. وہ جہاں اور جس زمانے میں بھی ہوں گے ذلیل و رسواہی ہو کر رہیں گے. اور تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں اور کسی زمانے میں بھی انہیں احترام و عزت نصیب نہیں ہوئی. انہیں عارضی چین اور سکون صرف دو میں سے ایک ہی صورت میں ملے گا، یا تو جزیہ دے کر بطور ذمی زندگی گزاریں گے یا کسی بڑی غیر اسلامی طاقتور حکومت کی پشت پناہی حاصل ہو جائے گی، جیسا کہ آج کل فلسطین میں یہودیوں کی ایک حکومت امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور دیگر کافر حکومتوں کی شہ پر اور ان کی مدد سے قائم ہے. ابھی حال ہی میں مشہور نو مسلم مفکر رجا جارودی کا بیان شائع ہوا کہ اگر امریکہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو اسرائیل کی حکومت عرب مسلمانوں کے سامنے 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹک سکتی. ان کی ذلت و رسوائی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ فلسطینی مسلمان بچوں نے پتھر مار مار کر ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے.